الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. سورة أنعام ومسفارة آية نمبر 92. سورة أنعام آية نمبر 93. دادينا مخك سبق كي الله پاک دا حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام مناقب بيان کل، او دا مكي خلق تقد پاک، او خصوصا يهود و نسواراو تا، چه اي دا مكي قريش و اي يهود و اي نسواراو تا، سو طول دا حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام سر دا عقيدت دعوة كوي، خطاسو خطول مشرکانی و غم مشرکنو، اغا شرک نکن، بود پرستی نکن. دینن سبق کی اللہ پاک جدی خبر وضاحت کئی چی اے پیغمبر تا دیت دلائل پیش کرل پا مختلف طریقو سارا چی دوی یو اللہ اپی جن خودوی باوجود د عقل نه د سوچ نه ځانونه یې ړانده کاڼه کړي دي. الله واحد لا شریک ذات نه مني، بت پرستی کوي، شرک کوي. یو طرف ته الله د ذات نه انکار کوي، د هغه د وحدانیت نه انکار کوي، بل طرف ته ستا د رسالت نه انکار کوي. تا ته چې کوم کتاب درکړی شوی دی یو دلیل دی، ناغه دلیل نه انکار کوي. اے پیغمبر، دوی خدای پیژندلې نه دي. او دوی چې به کله د پیغمبر علیه السلام دلایل واورېدل، د قرآن مجید تلاوت پرې واورېدل، د الله کلام، د پیغمبر علیه السلام اخلاق پرې وکتل، د هغه عادات ته به وکتل، د پیغمبر علیه السلام سیرت پرې وکتل، دوی به په دې مسله باندې په سوچ باندې مجبوره شو چې رس حقیقت خوشته د دې قرآن حقانیت، د پیغمبر علیه السلام حقانیت چې رس دا موږ کې مخالفت کوو، څه جواز نه جوړېږي. نو دا خلک دا د مکې قریش چونکې جاهل و ناپوه و بې علم، دوی بیا دا مشوره وکړه چې موږ به د مدینه منوره کې چې کوم یهود اوسېږي، نصارا اوسېږي، خصوصا یهود، هغوی کې علما دي، راځئ چې موږ هغوی طرف ته رجوع کړو. دوی بعضې کسان ولېږل چې لاړ شئ، تاسو تپوس وکړئ د هغوی نه چې دا پیغمبر راغلی دی، موږ د ده پیغمبري ومنو که ونه منو. ده ته کتاب راغلی دی، یو عجیبه او ناشنا کتاب دی، نشی دا امنو کونو من او دی پا حق دیو که پناه حق دی. اغا وفد تراغ مدینه منوره یهود سره ملو شو، اخو عنادگر خلق حسدیان اخوی وی چه دا پیغمبری که مونگا تسلیم کده ده نو دغا تاج خو مونگ ده خپل و سرون رو وجود کو پا خپل لاس بانده بیده ده پسر بانده کیه نو داسی خو مونگ نکو پیغمبری و خدای پاک یهودو لور کرده نو ده مسلمات و نظریات نه انکار و قداغی خلاف فیصله ور کرده چه اے اهل حرم اے ده مکی قریش هر گز ده پیغمبرو نمانی الله پاک نن روز پوری چاتم وحی ندر آره گلی تا اسی قسمی نادی چه کما دعوه پیدا دروخ الله و چه تا پیغمبر را لی گلی ندی کتاب را لی گلی ندی الله پاک نن ده یهودو چه اے یهودو تاز خود عناد و ده حسد ده وجنا یو طرف تا ده پیغمبر علیه صلات و سلام پیغمبرین انکار کوی خلق منی کوی خو بل طرف تا تاسو دا سوچ نکوی چې د خپل پیغمبر نه انکار وک چالو اوس پوه چې د پیغمبر راغلی نه دی ولی دا موسی علیه السلام باندې چې ستاسو ایمان دی او دا تورات باندې چې ستاسو ایمان دی تاسو خو د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر نه انکار وکړه دې طرف ته سوچ نشته الله پاک دې آیات کې چې دا اوس موږ وایو د دغه یهودو دا خبر جواب کوي الله پاک او الله پاک وته فرمایي وما قدر الله حق قدره او نه پېژند دي خدای پاک په حق پېژندو سره فکار خدا و چې پیغمبر علیه السلام دلایل پیش کړل کتاب یې راوړ معجزات یې پیش کړل چې منلې لیکن دوی ونه منل اس قالو په هغه وخت چې اوی دوی ما انزل الله نه دی نازل کړی خدای پاک علی بشر په یو بني آدم باندې من شی هیڅ کتاب یو بني آدم ته نه دی راغلی وحی نه دی راغلی اس قالو په هغه وخت چې اوی دوی دا د مکې مشرکان یقیني خبره ده دا خو بیا صحیح دی چې هغوی انکاري د یو پیغمبر نه هغوی کې پیغمبر راغلی خدا وروسته چې راځي قل من انزل الکتاب الذي جاء به موسی لدينا خدا معلومي قيل لك تدا يهود ويري قالوا إذ قالوا ندي يهود ويري دي خدا مكي مكرمي خلق تيويدي دا كما خبر ما تفسير سر بيان نو يهود دوی تويلي و دوی بيا چه دينو پیغمبر علیه السلام تاوي چه و بني آدم تاوحي ندارا خو الله پاک دا مكي دا قريش جواب نكي اخو هو ناكو اوی تا خو پیغمبر راغلی نه اگوی خونه دم تورات منانی، انجیل منانی، زبور منانی، قرآن منانی، منانی، اون بس، یه نمانی اللہ پاک دی یهود تا زورو نوار کئی سی اے یهودو قل او آیا و تا پیغمبر من انزل الكتاب اللذی چا نازل کردی اگا کتاب حقا جا ابیه موسی چرات لکلی پاقی بان موسی علیہ السلام و سلام تورات نورن یورن آو و هدن و هدایتو لیناس خلقت تا استان در آگئی څنګه چې دې کتاب نه انکار کوي تاسو خپل کتاب تورات صحه شروع تجعلونه قراطیس ګرځولې او تاسو هغې لره جدا جدا کاغذونه پاڼې قراطیس قرطاس جمع پاڼې جدا جدا کاغذونه تبدونها وتخفون کثیرا خکارا کوم هم دی لره و تخفونه کثیرا او پټو به هم دی د پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې څونه صفات وو هغه پاڼې تیز دی تورات عزتمندو کتاب شکل کې راغلی څونه کتابونه مخکې راغلي کتاب شکل نو دوی داسې پاڼې پاڼې کړې جدا جدا لکه سړی فوټوسټیټ وباسي ځان له ځان له کتاب شکل نو ګنډلې شوي شکل نو ځان له ځان له پاڼې نو سونو د پیغمبر علیه صلوات و سلام صفات چې په کومه هغه پاڼې ته استویل کړې وي اسانه طریقې سره به ته لر خلکو ته ویرا شی وګورې کوم دي صفات چا یې چې اخیری پیغمبر برای نشته که د دوی د خواهشاتو خلاف په یو خبره وه په تورات دا بس هغه کاغذ به ته وي هغه پانه به ته لګ یو حکم به پټول غوښتل هغه به ته وي نه الله پاک فرمای تجعلونه تاسو ګرځولې وغیله رقراتیس جدا جدا پان کاغذونه تبدونها بعضی به مخکاره کو چې د خپل خواهشاتو مطابق کو خپل غرض به مو پکې وتخفونه کثیره او پټو به مو ډېر نو ستاسو خپل کتاب سره همدغه حال کړی دی اوس دا قرآن مجید چې تاسو له دې نه انکار کوئ چې پیغمبر علیه السلام ته وحی نه ده راغلی نو دا قرآن مجید خو ګورئ ستاسو د کتاب تصدیق کوي او تاسو ته هغه علوم ښایي چې هغه تاسو ته مخکې کتابونو نه دي ښودلی تورات کې هغه علوم نشته چې دې قرآن مجید کې کوم دي او ستاسو د کتاب هغه علوم هغه هم دې محفوظ کړي هغه هم پکې شته او د هغې نه زیات علوم پکې هم راغلي وعلمتم او خودلی دی تاسو ته ما هغه لم تعلمو چې تاسو پې نه وی پوهېږئ تاسو ته معلوم نو انتم نه تاسو ولا آباؤکم او نه پلارانو ستاسو هغه خبرې چې هغه ستاسو پلارانو او نیکانو ته هم نه وي معلوم هغه دې کتاب تاسو ته واضحه کړې دې قرآن مجید تاسو ته واضحه دا قل الله مخکې تیر شو قل من انزل الكتاب الذي جاء به اے پیغمبر ته دوی ته ووایه چې کوم کتاب موسی علیه الصلات والسلام ته هغه چا نازل کړی اے پیغمبر ته ورته ووایه قل ووایه ورته الله پاک نازل کړی هغه تورات هم الله نازل کړو او دا قرآن مجید هم الله نازل کړی دی چې موسی علیه الصلات والسلام پیغمبر مانی بیا دین پیغمبر راغلی دی او که تاسو د ابراهیم علیه السلام د تعلق دعوه کوئ نو که موسی علیه السلام د هغه د زوی اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلی دي بني اسرائیلو کې راغلی دي نو اسماعیل علیه السلام هم د ابراهیم علیه السلام زوی و اوس دا پیغمبر چې راغی نو دا بني اسماعیلو کې راغی بل ځای نه خو نه دی راغلی عمر پیغمبر د ابراهیم علیه السلام و سلام اولاد کې راغلی بیا تاسو ولې انکار کوئ ستاسو پیغمبر د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد کې راغلی او دا پیغمبر د ابراهیم علیه السلام اولاد کې د بل طرفه خو نه دی راغلی نو که هغه تاسو منه نو بیا دا نه منه اوه پیغمبره که دوی نه مني او یقینی معنی به تبی تیار نبی د خپل حسد او د عناد د وجل ای پیغمبر ثم زرهم بیا پریگ د دوی لرا فی خوزهم چې پا خپل بیهوده خبرو کی فضولیاتو کی العبون لو بکی پریگ لگی چسی خو خیغا دکی تا دلائل مخکف تا دا اللہ وحدانیت بیان وهذا كتاب او دا قرآن مجید دا کتاب دی انزلناه نازل کړی دی موږ دې لپاره مبارک دی با برکت دی مصدق تصدیق کوونکی دی الذی د هغه بین یدی چې مخې د دې ته چې تورات دی دا قرآن خدای هم تصدیق کوي چې هغه د الله حق کتاب نو پکار خدای ته دی ومن چې څنګه تورات مونږ دغه سې دا ومن او بل دا ولې تنذر چې ته اویره ام القرا د مکی خلک ومن حولها او هغه تګیر چاپیره د دین ای پیغمبر د دې کتاب د نزول مقصد سری هغه دا دی چې ته دا د مکی خلک ام القرا مور د کلو چونکه دا د دنیا د دې ځمکې هغه اصل دی امورم اصلی دنیا دی نولم بی کلی اغا دغا دی نازمک اغا دغا دین خورا شوی دا روز تو دا نور کلی جو شوی زکو تا امور قرآو نمکی مکرمی دیر نمونه دی یو نمی امور قرآن نتو یاره ام القرا وانا د مکی خلک ومن حولها هغه چې ګیر چاپیر دي، یعنی تر مشرق او تر مغرب او جنوب او شمال پورې څومره خلک چې دي او ټول د قدی کتاب باندې او یاره اوس چې د چا په زړه کې لږم د آخرت سوچ وي او ایمان یې په آخرت باندې وي چې زه به مرم ما سره به الله حساب کتاب کوي کما د حق نه انکار وکړو نو هغوی په دې باندې به ایمان راوړي. والذین هغه کسان یؤمنون بالآخرة چې هغوی ایمان راوړي په آخرت باندې یؤمنون به هغوی ایمان او یقین ساتي په دې کتاب باندې د هغوی ژوند به په دې باندې بدل شي د هغوی زندګۍ کې به تبدیلي راشي او عزتمندو تبدیلي پکې راغله. پیغمبر علیه الصلوة والسلام د الله کتاب هغوی ته ولوست، د الله دین یې ورته وښود، د الله حقیقي بندګان هغوی جوړ شو، او د الله داسې تابعدار وګرځېدل، د پیغمبر علیه الصلوة والسلام داسې تابعدار وګرځېدل چې د سترګو رب برابر هغوی د الله او د پیغمبر نافرماني نه کول. څه حکم به د الله د طرفه راته، څه حکم به د پیغمبر علیه الصلوة والسلام د طرفه، هغه به یې په سر او چشم قبول. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت پیغمبر علیه السلام دته د سیف الله لقب ورکړ چې دا د الله توره ده او د الله توره څوک ماتول نشي. ده دا جهادونه کول، ملکونه یې فتح کول لګیا و شام ته ورسېد. د خلکو په ذهن کې یو خبره راغله چې دا څومره فتوحات راځي دا کېږي دا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د برکته کېږي چې دوی وینو بس فتوحات پکېږي. عقیده د خلکو لږه شانتې په ده جوړه ده، دا نه وي چې دا الله دا کامیابي ورکوي. لږ د خلکو سوچ بدل شو، د بعضي خلکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره محسوس کړه، اتلې ورولېدل او دی خو چیف آف آرمی سټاف سپه سالار د فوجونو خط یې ورولېږه او هغې کې د ده د معذولتیا ذکر وکړه چې ته ما معذوله کړې د چیف آف آرمی سټاف د عهدې نه ما ختم کړه، د یو سپاهي په حیثیت باندې ته په دغې فوج کې وخت تېراوه. اطلاع چې راورسېده خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بل صحابي ته کمانه واله او بیا د یو سپاهي په حیثیت باندې په هغه جنګ کې شامل، هیڅ انکار یې نه ځکه چې هغوی د الله دپاره جنګېدل، هغوی د خپل انا دپاره نه جنګېدل. نن یو معمولی سینیر هغه نه ته اختیار واخله، یو کس جونیر پې ته د هغه په سینیر کا هغه ځان وژني، هغه په دې باندې عدالت کې مقدمه کوي چې زه ولي یو جونیر په ما باندې کمان کوي. هغه رپورټ هم کوي، هغه جړه فریاد هم کوي، نه بس که زه سپه سالار وم که زه چیف آف آرمی سټاف وم هم چې دی نه زه د الله دپاره جنګېدم او که یو سپایی ما هم د الله دپاره جنګېږم، زما اصل مشن خو دغه ده. دا عزتمندو قرآن تیار کړل دا خلک، والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به چې په آخرت د چا ایمان وي هغه په دې قرآن باندې ایمان راوړي، هغه د دې قرآن حکم مني، هغه د پیغمبر مني، هغه نافرمانی نه کوي. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی، د هغه کارنامې مشهورې کارنامې دي، نه هېرېدونکې کارنامې دي. د په جنګ بدر کې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه شریف پلار ولا مخې نه راغی، زوی مسلمان پلار د کافرو په لښکر کې و، کافر چې کله مخې له پلار راغی په توره د سر او سر یې راواخل د پیغمبر علیه الصلات وسلام خوک مبارک وږي کېښود، وی یا رسول الله دا زما د پلار سر دی، دا ما د الله د پیغمبر تابعداري کړې ده او د دا سر مې کټ کړی، ما ته د الله د پیغمبر حکم و چې د کافر سر کټ کا، نو که هغه زما زوی دی او که هغه زما پلار دی او که هغه زما ورور دی او که هغه زما دوست دی او که دښمن دی، زه به د الله حکم پوره کوم، یا رسول الله دا زما د پلار سر دی، هیڅ د رشتې پروا نه کوي، دا زما پلار دی، دا زما مشر دی، دا زما ورور دی، نه بس زه خو جنګ کوم، دا د الله دپاره جهاد کوم، زه د الله دپاره عزتمندو، دا خلک دا قرآن تیار کړي، د دې په آخرت باندې یقینو، نو د دې په کتاب باندې یقینو، او کوم کتاب چې کوم پیغمبر ته راغلی دا هغه حکم تیار منلو ته بالکل تیار، هغې کې د هېڅ چا خیال ساتل نه. ابو عبیده ابن جراح امین الامت باندې مشهور دی، ډېر زیات امانتګر، دا د الله د حکم هغه امانتګري ده، د الله حکم ده سره یو امانت و، که دښمن مخې ته راغی او که دوست مخې ته راغی خو چې کافر دی، که پلار مخې ته راغی خو چې د اسلام مخالف دی، هغه زما دښمن دی، امین الامت. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین، ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته 4000 دینار اولیدل، او چه کم قاصد لیگه چانه پیسې ورکړي وی، هغه ته وی ویتی خیال کوه چې دې پیسې کوي په دې پیسو باندې، قاصد چې واپس راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کوي سی وکړي وی حضرت هغه ټغونډه پیسې تقسیم کړې، په ولاړه ولاړه 4000 درهم دینار تقسیم کړې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا نور پیسې ورکړې دغومره، ویلاشه حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته یوسه او هغه ته وګوره چې هغه څه کوي، قاصد چې واپس راغی وی حضرت هغه غونډې تقسیم کړې، وی یې سیم پکې پرېنښود، حضرت عمر رضی الله عنہ ډېر خوشاله شو، وی دا ټول وروڼه وروڼه دي، غرض دا دی چې دا د پیغمبر علیه الصلات والسلام حقیقي شاګردان دي، د الله صحیح بندگان دي، دا ټول یو شان دي، دا د پیغمبر علیه السلام عمل و چې څومره پیسې به رالی د صدقې غونډې به یې تقسیم کړې، د دوی تربیت پیغمبر علیه الصلات والسلام دغسې کړی، دا ټول یو شی دي. او حضرت عمر رضی الله عنه ډیر خوشاله شو، وی فرمای وی دا هغه ابو عبیده ابن جراح دی چې د نجران وفد ته پیغمبر علیه السلام فرمایلی وی زه تاسو ته یو داسې سړی درلیږم چې ډیر زیات امانتګر دی، دا وی د تعلیم دپاره دی لیږه وته چې تلاشه وی ته د الله دین بیان کړي، وی زه ډیر یو امانتګر سړی تاسو ته درلیږم، امین الامه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه. عزتمندو دا دا قرآن تیار کری خلق دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام تیار کری خلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق راضی امیر المؤمنین دے بعض درویشان نیکان خلقوں نے تپوسو کو ایتاسو ما کی داسی سا خبر وینی چی اغسطاسو خوخ نیلی یعنی که ما کی سا کمیلی نو ما تا او آئے ستاسو کم کار داسی ما کی ندی خوخ چی اغسطاسو کوم و استاسو خوخ نیلی بادشاہ دی امیر المومنین دی نن سبا و خلق دا افسران دا وزیران تعریفونه کئی دا اغوی صفتونه کئی اغوی که شل نقصانونه یا نقصانونه بیانه و تو یا خطه اینو بس سوره اخلاص پا نورزی و دیبو تا امیر المومنین و کلمه ولا نورزی بسم الله الرحمن الرحیم ولا نورزی و ایده امیر المومنین پا تاریخونو بانده نمری فاسقان فاجران ده اغا پاک خلقو اغا پیغمبر علیه السلام داوی تربیت کرو قرآن داوی اصلاح کرو هیز ججا کی محسوس نکر وی آو تاکی غلطیش دا وی سه غلطی ورا کی وی ستا پا درستخان بانده دو روٹه پرتی یو چې سار وخوري نو بیا بله ماښام ته کېږي او ستا دوه کمیسې دي دوه جوړې جامې دي یوه جوړه دې اغوستې او بله درته تیاره پرته وي وی نورې کمې راکې سي وی نورې دکې نشته خو دا دوه کمې مونږ محسوس کړي چې دا لکې شته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قسم خور زما دی په خدای قسم چې بیا به داسې نه بیا به زما په درستخان دوه روټۍ نه وي چې یوه وخورم او ماښام ته بله کړي او دوه جوړې جامې مې بس ختمې کړې یوه جوړه به چې دا اسراف دی دا تبذیر دی زه بیا داسې نه داسې خلک دا سی پاتی هسته شل شل جور خصوصا زمون زنانا دا جورا دا خمایه و زبا قسطه زد تیر واده که می دا قسطه وست دا بیا چون دا خلکو لیدلی را بیا بله جورا بله خاله که بله جورا بل غم که بله جورا هر سر یه سوال که خدای دور مرا که زکر لور مرا که چه لور دغا حالی بیا که رستد اپلار غریبیت نگوری نا اللہ حکم نا اللہ نا فرمانه تا داری خیال نیم خپل خواهشات بیا پورا کن سانن زبا در سلون خز در خزون سلی زیاد شل دیر جوڑی را جوڑن داسې فقرا او داسې خلک په دې معاشره کې شته چې هغوی د روټۍ درک نه لګي د هغوی د جامې یا د پیزار درک نه لګي مونږ هغه خلک ولې ورکوي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي زه دا اصراف په بیا نه کوم زما به دوه جوړې جامې نه یوه به وي او ټول عمر یې دقسې تېر کړی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یوه جوړه جامې چې هغه دې ووینځله نو بربند به ناست وږی کور کې دننه چې هغه به وچې شوې نو بیا به یې هغه واچوه او چې کله وفات شو نو کور والا ته چې یوي کفن راواخله چې ورته واچوه وي کفن کوم ځای دی ده خو وصیت کړی چې همدغه جامو کې رالی بس کفن راکړه چې دا کمې اغوستې جامې مونږ خپل دغه مشران هېر کړي. دا د پیغمبر علیه السلام تربیافته خلک، دا د قرآن جوړ شوي خلک، دا مونږ دوی تاریخ مونږ پرېښی دی، د دوی سیرت مونږ پرېښی دی. دا صرف کیسو ته پاتې دي چې بس مونږ یې کیسې وکړو. دا یو صحابي کیسه ده، دا د بل صحابي کیسه ده، دا د بل تابعي کیسه ده، دا کیسې بس مونږ ته صرف پاتې دي. زمونږ ژوند کې تبدیلي نه راځي عزتمند، ځکه زمونږ آخرت هېر دی. الله پاک فرمایي والذین یؤمنون بالآخرة، هغه کسان چې هغه ایمان په آخرت باندې راوړي، یؤمنون به، هغوی په دې کتاب ایمان راوړي بیا، او چې نه آخرت هېر کړي وي، هغه نه قرآن مني، نه پیغمبر مني، نه خدای مني، هغه اسم نه مني، او چې په آخرت باندې ایمان راوړي، وهم علی صلاتهم یحافظون، او دوی په خپلو لمونځونو باندې حفاظت کوي، پابندي کوي، د مانځي لمونځ په ټیم باندې کوي، بې ټیمه کوي مونږ نه. پرېښودل خو لرې خبره ده، لمونځ بې جمع کوي نه، د خپل وخت نه بې ځایه کوي نه، د مانځه حفاظت کوي. دا دو صفت خدای پاک بیان کړ چې یو په دې کتاب ایمان راوړي، او یو د لمونځونو حفاظت کوي. الله پاک دغه صفات مونږ ټولو کې پیدا کړل. دوباره دا سبق وایي عزتمند، وما قدر الله حق قدره، ونه پیژند دوی خدای پاک په حق پیژندو سره. اذ قالوا باغوك تدوئوي ما انزل الله الذي نازل كل خدي باك على بشر فيو بني ادم باندي من شيء سسيز يعني سوى حيث كتاب حسوة ندراغلي. قلت وتوى يا پیغمبر من انزل الكتاب الذي چا نازل كل وغ كتاب جاء به موسى چرات لكلو باغي سر موسى عليه السلام چه توراتو اغا چا نازل كلو چه تاسو اوز دا پیغمبر علیه السلام دا کتاب نو دا وحینا انکار کوئے. نوراً يورانا ووهدن وهدایت للناس خلقتا تجعلونه گرزول وطاسو دیلر قراتیس جدا جدا کاغذونا تبدونها بازم خکارکول وتخفون کسیراً او دیرم پتاو وعلمتم او دی قرآن مجید اخود التاسو تا ما غلم تعلمو چه تاسو فنو عالمان انتم نتاسو ولا آباؤكم هون پلاران ستاسو اغا علوم تاسو جذر کلل. قلت و تو آئے پیغمبر الله الله پاک دغا کتاب نازل کرده و تورات پا موسیٰ علیہ السلام بانده او دا قرآن مجید نازل کرده پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانده. دا جواب و تطور کا. سم مزار هم بیا پریگ ده دوی لرا فی خوزه هم پا غخپل بیهو ده خبرو که پخپل فضولیاتو که یلعبون چه دوی لو بکی. و هادا کتاب و نو دا قرآن مجید کتاب ده انزلنا هو نازل کرده منگ ده لرا مبارکون ده برکت خاون ده مصدق اللذی تصدیق کی ده ها کتاب بین یده هیچ مخ ده دوی نده چه تورات ده دوی مخ تپروت ده. ولتنذر بلدا چتو او یاره ام القرى هغه د مکی خلق و من حولها واغ چې ګیر چا پیر د دین دی دا ټول په دې باندې او یاره. والذین او هغه کسان یؤمنون بالاخره چې هغه یقین ساتي په اخرت باندې. یؤمنون به ایمان راوړي په دې قران مجید باندې. وهم علی صلاتهم یحافظون او دوی په خپلو منځونو باندې حفاظت کوي پابندي کوي د مانځه. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمول استنعم القول توفيق بعيد. یا الله مونږ الله د احکاماتو پابند جوړ. یا الله د پیغمبر علیه السلام طریقې زموږ ژوند کې راولې، سنت زموږ ژوند کې راولې. یا الله دې دینه نه مونږ ټول په امان کې وساتې. یا الله دا د کوم صحابه سیرت بیان کړی شو کردار بیان کړی شو یا الله دغه صفات خدای زموږ جون کې راوړ یا الله د هغوی مقصد آخرت و د الله معرفت و یا الله زمونږ مقصد د جون خدای آخرت وګرځي د الله معرفت وګرځي یا الله زمونږ علم کې اضافه و زمونږ عمل کې اضافه و یا الله شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نه خدایه مونږ ټول حفاظت وفرما مردگان د اهل اسلام وبخښي مریضان کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ورو زمونږ څومره شرعي حاجات یا الله ټول شرعي حاجات پوره وکړه یا الله دنیا هم ښه کړي آخرت هم ښه کړي د دنیا د پریشانو او د آخرت د پریشانو زمونږ ټول حفاظت وفرما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.